ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، تجھ سے جدا اگر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو زندگی، اب تم ہی ہو چین بھی، میرا درد بھی، میری عاشقی، اب تم ہی ہو چین بھی، میرا درد بھی، میری عاشقی، اب تم ہی ہو، تیرا واہ میرا رشتہ ہے کیسا، ایک پل دور گوارا نہیں، تیرے لیے ہر روز ہے جیتے، تجھ کو دیا میرا وقت سبھی، ایک لمحہ میرا نہ ہو تیرے بنا، ہر سانس پہ نام تیرا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو زندگی، اب تم ہی ہو چین بھی، میرا درد بھی، میری عاشقی، اب تم ہی ہو، تیرے لیے ہی جیا میں، خود کو جو یوں دے دیا ہے، تیری وفا نے مجھ کو سنبھالا، سارے لمحوں کو دل سے نکالا، میرا تجھ سے جڑا ہے نصیب تیرا، تجھے پا کے ادھورا نہ رہا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو زندگی، اب تم ہی ہو چین بھی، میرا درد بھی، میری عاشقی، اب تم